vliegtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, nu paasdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,89. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. De Polestar 4 is een paradox. Minimalistisch en indrukwekkend. Luxe en bereikbaar. Je rijdt al een Polestar 4 vanaf €347 netto bijtelling per maand. Boek een proefrit op polestar.com. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar €1,75. En verse roombotercroissants? 4 voor maar €1. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. 538 Nieuws. 12 uur. Tijdens carnaval in Tilburg hebben 23 mensen zich gemeld die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Een stuk meer dan vorig jaar, meldt het Brabants Dagblad. Mensen die zich onveilig voelen kunnen sinds vorig jaar naar een speciaal door de gemeente ingerichte safe space in het uitgaansgebied. Twee Arubaanse politieagenten moeten 2 jaar de cel in omdat ze een jongen van 19 hebben doodgeschoten. Dat gebeurde vorig jaar. De agenten schoten 20 keer op de jongen, terwijl die helemaal niet gevaarlijk was. Zowel op Aruba als in Nederland leidden tot protesten tegen politiegeweld. Minder mensen durven een huis te kopen door de oorlog in het Midden-Oosten, dat zegt de hypotheker. Bij hen is het aantal hypotheekaanvragen voor het eerst in 3 jaar niet gestegen, net als het bedrag waarvoor mensen een hypotheek afsluiten. Door de oorlog is de rente omhoog gegaan. De nachttrein tussen Amsterdam, Flevoland en Zwolle levert niet genoeg op, meldt Omroep Flevoland. De trein werd 1 jaar geleden in het leven geroepen. De proef duurt nog tot het eind van het jaar. De gemeentes Almere en Lelystad betalen mee aan de trein en moeten nog beslissen of die ook volgend jaar blijft rijden. Het is vannacht droog met her en der wat bewolking. Landinwaarts is er lichte vorst, aan zee is het iets boven nul. De dag begint zonnig, maar later gaat het regenen. Met aan zee een harde wind, het wordt 11 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister met nog een aantal snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het oplettend doorgeven ervoor. De eerste kun je vinden op de A2 Den Bosch richting Eindhoven, bij Eindhoven 158,5. Dan de A4 richting Leiden bij Schiphol, ook daar opgepast op je snelheid bij 8,5. Dan de A6 richting Muidenberg bij 48,8. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Uitgeest 59,2. Dan de A16 Dordrecht Breda bij Moerdijk 46,4. De A22 Velsen richting Beverwijk bij 9,4. En daarnaast van nu op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Breda zelf. Opgepast bij 61,0. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8. En win €12.500. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijk. Ah, lekker zeg. Het weekend komt eraan. Van harte welkom op de vrijdag. Zelle Laarzen, Sommers, ze komen eraan. Alan Walker. Radio 538. La, la, la, la, la, la. Da-da-da-dee-da-da-da-da. I dance under my leather dress. Got lipstick on my cigarette. Do anything to help forget the knife in my heart that you left. This shit is a mess. All this pain in my lungs disappears. Goes to none when I'm dancing. When I'm dancing, feel the drink, feel the drums. When the move, it goes numb. It goes, I'm sad. It goes.

no pass. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't ever heard it. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day. Bij 538, je hoorde Lush Live. De nacht van 538. Van harte welkom in de 538. Ik ben Kilian van Leijten. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke vrijdag. We gaan vol gas richting het weekend. En ik wil je nog heel veel met je hebben over gisternacht. Toen is natuurlijk die Artemis 2 de ruimte ingeschoten, die raket. Ik heb er gisteren al echt uren over gepraat. Ik kan er ook maar niet over ophouden. Ik vind het waanzinnig een leuk verhaal, maar... Ik zat vandaag een heel artikel te lezen dat het bijna mis is gegaan vannacht. Want het toilet bleek kapot te zijn. En als bij jou thuis het toilet kapot is en je kunt het niet per se maken... dan laat je waarschijnlijk een loodgieter komen. Nou ja, als je een paar duizend kilometer van de aarde bent... is het natuurlijk best ingewikkeld om nog een loodgieter te laten komen. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een loodgieter laten komen naar het missiecommandocentrum... die een van die astronauten een beetje doorheen heeft gepraat... met wat hij nou precies moet doen met dat toilet. En uiteindelijk is het toilet... weer gefixt. Hij doet het weer. Ja, dat vind ik zo waanzinnig goed verhaal. En het mooie is nu, alles gaat goed met die missie. Het is nog hartstikke prima. Het is alleen met 18 graden een beetje aan de koude kant aan boord. Dus nu gaat het missiecommandocentrum weer kijken... hoe ze het daar weer wat warmer kunnen krijgen. Want ja, die astronautjes moeten er wel goed bij zitten natuurlijk. Dat snap je. Ja, waanzinnig goed verhaal. Ik volg het nog steeds op de voet. Ik vind het waanzinnig interessant. We gaan gewoon weer naar de maan, jongens. Ik kan er niet over ophouden met praten. De hits van 538 met zometeen de nieuwste Roxy Dekkok. Pharrell Williams komt eraan. En eerst naar Horen. Dit is de nieuwste Dear Dinner Party. Picking up boxes with our teeth. Playing games we never played before. I was loud to sell you, so discreet. So typical of me for sure. Knives, forks, things I've never felt before. Coffee. Styles bij 538. Je hoorde Children. 5 plus 3 is 8. Zo, vrijdagnacht. De hersenen zijn inmiddels al toe aan weekend. Maar we gaan nog heel eventjes bij je checken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Je kunt erbij het 538 slaapmasker winnen. En meedoen is eigenlijk heel simpel. Je moet eventjes de kwalificatiesom van deze nacht oplossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 8 min 7? Ja, hij is moeilijk vannacht. Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Hoeveel is 8 min 7? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen live in de uitzending? Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. 8 min 7. Hoor je zo meteen de nieuwste Alex Warren ook. Alesso komt eraan. En dit is de nieuwste Roxy Dekker. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waren. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Gaat in. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. That's what 538, je hoorde happy. Hé, hey, wat is 8-7? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Doe je dat en kom je zo meteen in de uitzending. Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538, 8-7. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from this falling or taking flight. Turn around. Like a fever dream, having 17 weeks, I think I'm seeing things. I laatste van Alex Warren bij 538. Je hoorde Fever Dream. En Melissa, goeie nacht. Hi. Hoeveel is 8 min 7? 1. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. En Melissa, je vertelde net aan mij buiten de uitzending dat rekening echt het beste vak is wat je vroeger op school hebt gedaan, hè? Nee, ik ben heel goed in het zal maar rekenen, kan ik absoluut niet mee. En dan toch mee een gokje willen wagen en mee willen spelen? Ja, mijn zoon slaapt nu met een slaapmasker die roze is. Dat vind ik zielig. Oh, je gaat echt gewoon de strijd aan voor je zoon? Ja, precies. Maar wat is er mis met een roze slaapmasker dan? Nou, het ziet er niet zo heel leuk uit. Oké. Okay. Ja, jij denkt zo'n 538 slaapmasker, dat gaat hem goed doen? Ja, ik heb allemaal merchandise voor 538, dus deze hoort erbij. Nou, kijk eens. Wat heb je allemaal tot nu toe al dan? Sjaal, beker, koffiemok, weet ik wat allemaal. Zo, keycord, alles. Het was in de uitverkoop, hoor ik al. Nee, ik ben gewoon dol op winacties bij jullie. Nou, goed dat je nu ook weer appt. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommetjes te beantwoorden. Ja. De bedoeling is dat je in die 30 seconden tijd zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, dan ga je er vandoor met het 538 slaapmasker. Ik ga hem niet helemaal gratis weggeven, dus wat is een beetje de score waarvan je zegt, daar gaan we voor vandaag? 1. Goed, dan haal je uit je 1 vraag goed in de 30 seconden, dan ben je het slaapmasker, ja? Ja. Ben je er klaar voor? Ik doe mijn best, ja. Daar gaan we. Wat is 14 plus 8? 22. Wat is 6 keer 8? 8,5, 16, 32, 64. Nee, minder. Je mag passen. Pas. Oké, 48. Wat is 26 min 9? 26, 6, 3, 17. 12 plus 9. 21. 9 keer 5. Nee, weet ik niet pas. 30 min 13. 17. En dan 17 plus 5 nog? 21? 22. Ja! Nou. Hey. Oh, en dat rond dit tijdstip. Hey, jij dacht zelf 1 vraag goed. Ja. Hoeveel denk je dat je in het totaal uiteindelijk goed hebt? Nou, dat rekenen kan ik al niet. 4? Oh, nou, bijna 5 vragen goed. Oh, lekker man. Ja, lekker man. Hey, daarmee ben je gewoon dwars en dik en dwars en dubbel. Je komt zo niet eens meer aan mijn woorden, maar het 538 slaapmasker. Ja, dit had mijn docent moeten weten. Ja, wat dan? Dat ik zo goed kon rekenen. Dan had hij een hoge cijfer gegeven, bedoel je? Precies. Melissa, het 538 slaapmasker komt jouw kant op. Dankjewel. Fijne dag nog. Hetzelfde. Het is 538, maar nu. Whitney Houston. Time to feel.

girl, you and me. Chop it to the floor and make me see your energy, because me not playing no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby, en Sean Paul bij 538, je hoorde Cheap Thrills. Hey, wat ga je dit paasweekend doen? Ga je super saai bij de schoonouders zitten? Zo'n paasbrunch naar binnen werken waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt om dan vervolgens weer helemaal rond en bol thuis te komen, weet je wel. Of ga je het er helemaal eraf zweten met dit soort muziek? In the sky and in the sand. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner bijvoorbeeld. Design a whole world, ain't nobody understand. Dit soort muziek, Camel Fat, Panic Room. Of heb je dus nog meer zin in Paul Kalkbrenner, No Goodbye. 538 presents The House Top 1000. Nou, als ik moet kiezen, ga ik voor optie 2, denk ik. Niet naar de schoolfamilie, maar gewoon lekker hier zitten. Lekker plaatjes te luisteren. Dat is exact wat je namelijk dit hele paasweekend kan gaan doen. Dat is de 538 House Top 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt. Als het gaat om house, dance, muziek en dat soort dingen. Er zijn ook grote namen die het gaan presenteren. Onder andere bijvoorbeeld Mark van Dalen, bekend van Whatever. Natuurlijk ook Armin van Buren. Sinner James, Ryan Marciano. Zelfs Giel Belen komt nog een keertje terug. Dus luister dit hele paasweekend naar 538. En mis er niks van. En als ik toch even een klein opwarmertje mag draaien. Dit is ook lekker hoor. De nieuwste Justa. I said, ooh. We let this die.